Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a Modem Idők. A mai műsor átalakul a digitális világ talkshowja helyett az információs társadalom talkshowjává, és rögtön az elején szerintem mindenki mondja elő, szerintem mi a legérdekesebb aktualitás. Én most olvastam ma este, hogy lehet, hogy a Matávból Magyar Telekom lesz, meg azt, hogy négy részre bomlik az Amerika Online, ami nekem nagy elégtétel, mert rettenetesen nem szerettem őket akkor, amikor felvásárolták a CompuServe-t, mert ezzel rögtön megváltoztatták az internetnek a menetét a világban valamikor 6 évvel ezelőtt, és azóta nem vagyok valami nagy jó indulattal irántuk. Meg a te előmeneteledet is megváltoztatták. Hát azt is, de ezt hagyjuk ezt a részét. Szerintem egyébként ők az egyik legnagyobb környezetszennyezők a világban, ugyanis hihetetlen mennyiségben nyomnak ezeket AOL CD-ket. Tehát ezeket a bizonyos CD-ket, amiket ki lehet próbálni a szolgáltatásokat. Amit mindenki dobál ki. Mindenki dobál ki fele, így van. Állítólag tavaly 2 millió előfizetővel lett kevesebb az AOL-osok tábora. Aztán ugyanilyen érdekes, hogy Dánia lett a világ első az információs társadalom indexen, ugyanezen a listán Magyarország a 28. Hallottatok? Nem is olyan rossz. Szerintem se rossz. Évek óta változatlan. Mindig 28-ok voltunk? 28, 29, 30. Mennyiből? 55-öt rangsorolnak, 55 nagy országot, akik a 98%-os felelősséggel bírnak az IT kereskedelem terén, tehát a kisebb országokat ők már nem rangsorolják. Nyomta ezt csípőből Pintér Róbert, akit majd mindjárt még bemutatunk. Catikának is van egy aktualitása. Igen, találtam az interneten egy honlapot, pontosabban egy cikket egy honlapról. A honlapnak a neve sorryeverybody.com. Magyarul? Az azért elnézést mindenkitől, vagy bocsánat mindenki. A dolognak a lényege, hogy az amerikai választásokkal kapcsolatos a dolog, akik Kerryre szavaztak, ők kérnek bocsánatot a föld többi lakójától, és de csak fotóval lehet oda felkerülni, és a fotón ott van az üzenet, mindenki maga elé tartva, fiatalok, idősebbek is egyaránt, de ilyenek, hogy ne haragudjatok, mi megpróbáltuk, és a többi, és a többi. Na, más aktualitás még, többiek, fiúk? Megjelent a Firefox című böngészőnek az 1.0-es végleges változata, ami visszafoglalja a webet az Internet Explorer-től, a közeljövőben majd beszélünk róla. Jöjjön a többi. A ferencvárosiak már jól haladnak az információs társadalom felé. Ma adták át az elektronikus e-önkormányzati rendszerüket. Aztán szó lesz Észtországról, amely már az infotársadalom egyik gócpontja. Vendégünk lesz Pintér Róbert kutató. Ha valaki szeretne felkészülni az otthoni ügyintézésre, figyelje a PC-tippet és chatment. A számítógéppel nem csak sorban állás, de pénzt is spórolhatunk. Újabb fejlemény a zeneterjesztés világ őrületében. Az egyik legnagyobb áruházlánc digitális muzsikát árul. Onlányoknak és onfiúknak mesél Cati. Boltok és benzinkutak után MP3 a gazdaságos polcokon. Egyre nagyobb a DVD kapacitása, jönnek a dupla rétegű lemezek, már ott figyelnek az infószótárban is. Két rétegű DVD, egy jól sikerült magyarítás. Játék is lesz itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. Mégpedig a mai kérdést mindjárt mondom, de előtte a múlt hetit említem, melyik nyílt forráskódú programra épül a múlt héten is említett magyar irodai programcsomag, a Spring Office, a megfejtés az Open Office, illetve openoffice.org, ez az egész pontos neve a programnak. Erre épült, és egy csomó plusz dolog is van benne, persze. Ezt a programot is meg lehet ma nyerni, meg a McAfee víruszkent, a PC World, a Business Online és az Internet Kalausz című lapok aktuális számát, hogyha válaszolnak a kérdésünkre, mégpedig arra, hogy hogyan hívják az észtországi Sulinet programot. Ez így elsőre nehéz kérdés, de könnyen meg lehet találni a választ, hogyha felkeresik a mi honlapunkat, mert a mai műsor előzetesében bizony-bizony utalásokat lehet találni. Szóval, hogy hívják az észtországi Sulinet programot? A számunk 328-85-55, már is hívhatnak bennünket, játszanak velünk. Az asztalnál itt ül az online Cati, vagyis Szokoli Katalin. Jó estét kívánok! És éppen a fényképezőgépünket tisztítsa. Igen, mert összetapisztad. Mellette Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Spányik Chatman Balázs. Szép estét kívánok. Már csetel, adás közben is majd mondja a véleményeket. Hányan vannak most? Egész sokan vagyunk, 9-en. Akkor kérek mindenkit, hogy majd szóljon hozzá a műsorhoz. És ahogy Pintér Robert már az elején bemutatta magát azzal, hogy mennyire jól tájékozott az internetes, vagy illetve információs társadalmi indexben, te az ITTK, vagyis az Információs Társadalmi és Trendkutató Központ kutatója vagy. Így van, jó estét kívánok! Ezen kívül ráadásul szociológus is, ugye? Nem, ráadásul egyébként vagyok szociológus, és meg politológus, én meg mindenféle egyéb. Sőt, még egyet mondok, világjáró. Mondhatjuk ezt? Így van, most értem az Észtországból pár egy héttel ezelőtt. Ami egy hosszabb turnénak az állomása. Hát egy hosszabb tervezett turnénak, ez volt az első alkalom, hogy a kelet-közép-európai országokban jártam, és többet szeretnék meglátogatni a következő időszakban, ez majd idő és pénz függvénye, hogy hogy sikerül. És hát könyvet írnánk belőle többet is. Na majd mondjam, Finnországban azért már jó néhányszor. Hát igen, de Finnország ebből a szempontból most kimarad a merítésből. Most kifejezetten a közép-kelet-európai országok. Kifejezetten a kelet-közép-európai országok, amelyek ugyanannyit csatlakoztak az Unióhoz, vagy csatlakozásra várnak, és az ő információs társadalmi modelljeiket kutatnánk. Na most még egy kicsit tartsd vissza az élményeket, mert még várni kell egy picit, de utána majd belemerülünk ezekbe az élményekbe. Ha tudod mondani. Igen, honlapunk a www.modemidők.hu címen található, és ezzel is segítettem a játék megfejtőinek. Képzeljük el, hogy a hivatali ügyeket ezentúl otthon intézzük el. Nincs sorbanállás, nincs idegeskedés. Minden ügyet, iratot, adatot megszerezhetünk az otthoni számítógéppel. Ez az álom a ferencvárosiak számára valóságá vált. Ma adták át a kerület e-önkormányzati rendszerét. A ferencvárosi polgármester dr. Gégesi Ferencet Szalai Dániel kérdezte. E-Ferencváros közigazgatás kiépítése. Ez az állampolgárok számára azt jelenti, hogy néhány ügytípusnak az intézésére nem kell bejönni a hivatalba, és hát adott esetben nem kell sorba állni, hanem otthon a számítógép mellől bármilyen időpontban elindíthatja a folyamatot. Tehát például parkolási engedély kiváltására, ami hát általában így a december, vagy még inkább a január első napjaiban okozott jó néhány napig, vagy órákig tartó tumultust a polgármester hivatal épületében, illetve előtt. Leegyszerűsödik arra, hogy kitölte egy nyomtatvány, de ez a nyomtatvány az számítógében a legfontosabb adatok, születési év, anyja neve, a gépkocsi típus, a forgalmi engedély számát jelenti. Utána megadja azt az azonosítást, amivel ez az elektronikus aláírás hitelesítve van. Természetesen most ezt az engedélyt postán megkapja, tehát ettől a pillanattól kezdve megy minden a maga ugyan. Építmény telekadóval kapcsolatban, vagy a gépjárműgyintézésnél és a gépjármű jelentés lehet elektronikus módon megoldani. Mennyibe kerül egy ilyen rendszernek a kiépítése, az önkormányzat ezt hogyan tudja finanszírozni? Az önkormányzatnak 5 millió forintja került az elmúlt 2 évbe, és utána már a működtetése, hát ez már nem kiadás. De úgy gondolom, hogy ahhoz képest, amilyen könnyebbséget fog okozni az ezt használóknak, ez az 5 millió forint se jelentős ráfordítás. Szeretném, hogy 1-2 év alatt az önkormányzat által nyújtott ügyintézéseknek a túlnyomó többsége lehetővé váljon a számítógéppel internetes összekötetéssel rendelkező számára. Én gondolom, hogy akkor is lesznek jó páran, akik nem ezzel fognak élni, hanem bejönnek személyesen, de az önkormányzatnak ezt a lehetőséget kell biztosítania. A ferencvárosi polgármestert hallottuk. És egy kicsit messzebbre megyünk Budapesttől, mert Észtországba kalandozunk, ahogy már előrejeleztük az előbb. Miért is érdekes neked Észtország, kedves Pintér Robert? Nem nekem érdekes Észtország, hanem Magyarország számára érdekes Észtország, szerintem. Jó válasz. De miért pont Észtország? Azért Észtország, mert az elmúlt 7-8 évben tudatos politikával egyre erőteljesebben törtek előre pont ezeken a ranglistákon, amiket most említettél. Hasonló helyzetből indultak, ugye, mint mi, vagy nem? Hát tulajdonképpen, ha általános gazdasági mutatókat nézzük, akkor az észtek nem tekintetőek fejlettebbnek Magyarországnál, GDP például. De hogyha azt nézem, hogy ezeken a rangsorokon miket mérnek, tehát mondjuk internetpenetráció, de lehet mondani sajtószabadságot, lehet mondani mobiltelefóniát, számítógép használatot, internetbankolást és miket, akkor torony magasan előttünk járnak, tehát 50% fölötti internetpenetrációval internetbankolás 70% fölött, tehát még a finneket és a svédeket is megelőzik ezen a téren. És azt mondod, hogy ez az elmúlt 7-8 évnek az eredménye? Igen, igen. Hát gondolj bele, hát Észtország egy balti állam, szovjet, volt a szovjet tagköztársaság, tehát nem mondanám, hogy mondjuk 15 évvel ezelőtt ez bárki megmondta, hogy gondolta volna. Okosak voltak ők, vagy jó stratégiát választottak? Mi volt itt a trükk? Hát én próbáltam az észt titkot megfejteni, és hát a paradox válasz az az, hogy ott voltak, mármint az észtek maguk a titok. Tehát egyszerűen a hozzáállásuk a dolgokhoz, nyitottságuk, rátermettségük, a mentalitásuk az, ami alapvetően megkülönbözteti őket a magyaroktól, és innentől kezdve másolhatatlan az, amit csinálnak. Nem lehet, hogy nagyon sokat segített ebben a versenyben az, hogy a lélekszámuk jóval alacsonyabb mondjuk a miénknél. De vannak azért olyan objektív faktorok, amik segítették ezt a dolgot. Ilyen például az, hogy 1.350.000 körüli a lélekszám. Igen, tehát viszonylag könnyebb 1.350.000-nek könnyebb a projekteket keresztül vezényelni egyértelműen. És ugyanakkor az is, hogy közel vannak földrajzilag ugye az észak-európai régióhoz, ami kifejezetten fejlett ebben a tekintetben. Tehát ahogy nálunk mondjuk német befektetők jelentek meg a távközlésnél, ugye a Matáv esetében náluk finnek, illetve a finnek és a svédek közösen, ugye nem akarok nemet mondani melyik cég, és az ő politikájuk vagy hozzáállásuk szintén segített tulajdonképpen felfuttatni ezt a szektort. Ugye a játékkérdésünk az ottani sulinettel kapcsolatos. Most azért már meg is mondhatjuk egyébként, mert megvan a megfejtőnk. Egy kerepesi hölgy megmondta. Hogy hívják a sulinett programot? Hát többféleképpen is lehet mondani. Tigri hüppe észtül, Tiger Leap. Ugye angolul és tigris ugrás magyarul. És mitől lett ez tigris ugrás? Nem tudom, de az az érdekes, hogy ennek a programnak az a neve, hogy tigris ugrás, de közben beszéltem ennek az egész programnak a vezetőjével a magának Észtországnak a hihetetlenül gyors fejlődését ebben az egész információs társadalomban szintén tigris ugrásnak nevezik. Tehát kívülről, tehát például Magyarországon, mint az ázsiai kis tigrisek. Pontosan, gondolom, igen, ez a metafora. Ezt jöhet. Én is azt gondoltam, mielőtt beszéltem vele, hogy ez az egész észt információs társadalom politikának a neve, de nem, csak ennek az egy programnak. De hát egyébként jellemző rájuk. Nem tudom, miért lett pont tigris. Minden esetre jó pofa. De jó pofa kis rajz van a websájtjukon. Igen, a teljes társadalmat átszövi most már az informatika Észtországban, tehát a gyerekek az mondjuk teljesen nyilvánvaló, hogy számítógépen. Hát azért ott is vannak problémák, digitális szakadék, ott is jellemző, ott is erős, az orosz kisebbségieket érinti, ez elég nagy, tehát 30% a lakosságnak orosz kisebbségének számít, akkor az időseket, a vidéken élőket, egy szétszórt település struktúra van azért Észtországban, és viszonylag kevesen kisebb falvak vannak népességszámai Magyarországon, de azért ott is problémát jelent ennek a területnek a behálózása, vagy infrastruktúrával való ellátása. És mit láttál saját szemeddel, hogy az emberek életminőségét javítja mindez, hogy ők jobban állnak az információs társadalommal? Hát egyszerűen a hozzáállásuk más, tehát evidens számunkra például nem mennek be bankba, mert ha bankba bemész, akkor 12 koronát, ami 16 forint egy korona, kell fizetned egy tranzakcióért, de ugyanezt megcsinálod a bankon, az interneten, akkor ingyen van. Tehát inkább nem járnak be a bankba, sőt nem is különösebben szeretnek kommunikálni egymás, ugye, ahogy az északiak, mert személyesen. És például ezzel magyarázták, hogy a spanyoloknál a 15%-os internetbank az egy áttörésnek számít, mert a spanyolok azok személyesen, tehát a bizalomnak, a személyes kommunikációnak nagyon fontos szerepe van. Észtországban ez sokkal kisebb, tehát ők jobban szeretik ezeket a dolgokat például mondjuk interneten keresztül csinálni. Tehát az ilyen hivatali ügyek, ez meg bankolást, meg ezek már elterjedtek, de az emberek... A bankolás életi... az nagyon elterjedt, 70% körül van, ahogy említettem, viszont maga az elektronikus ügyintézésre talán egyedüli országként, vagy legelső országként ebben a régióban, meg Európában is ilyen előretörő országként megépítettek egy úgynevezett crossroad rendszert, ebben összekapcsolták aztán mostán 23 adatbázisuk van összekapcsolva a népesség nyilvántartástól kezdve egyebek, és elektronikus kártyával be lehet lépni, és az ember saját adatait leellenőrizheti, szolgáltatásokat vehet igénybe. Tehát ez országos szinten működik. Persze a szolgáltatások azért nem olyan nagy körben állnak rendelkezésre, viszont azért körülbelül egy 6-700 ezer ID kártya, tehát az társadalom 50%-ánál van ilyen kártya, viszont csak 8-9 ezerre használták akár életükben egyszer is elektronikusan. Tehát úgy, hogy beteszik a kártyaolvasóba. Viszont használhatnák. Csak hát jót sem használják. És működik. Ugye ezt mondogatjuk mindig, hogy megszűnik a sorban állás, meg az idegeskedés a hivatalokban ezekkel a rendszerekkel. A hivatalokban igen, de otthon a gép előtt ugyanazokat a dolgokat el kell intézni. Hát ez persze a kulturáltságtól is függ. Hát igen, mondjuk egy másfél órát eltöltöttem azzal az ÉSZT informatikai központban, ahol ezt felügyelik, hogy játszottunk a rendszerrel. Tehát megkértem ott a rendszergazdát, hogy rakja be a kártyáját, mutassa meg, hogy lehet elektronikus aláírást csinálni egy dokumentumon, nézzük meg, hogy milyen adatok vannak róla a rendszerben, akkor megváltoztattuk a nemzetiségét, mert az például adat, amit az ember megváltoztathat havonta kétszer. Uh-huh. Tehát azt mondhatja, hogy ő mondjuk orosz. Aztán megnéztük azt, hogy hány nem észt állampolgárságú Észtországban élő embernek van ID-kártya, és akkor kiderült, hogy valami 20-valahány magyar is van odakint, akinek van ilyen kártyája. Hát ugye az egyetemen azért úgy eléggé jelentős a magyar jelenlét, azt hiszem. Hát összefutottam kint magyar professzorokkal, egy magyar étteremben, teljesen véletlenül, akik éppen előadni voltak kint, és szintén véletlenül megtaláltam az ottani Magyar Kulturális Intézetet, akinek a vezetőjével össze is barátkoztunk, vagy összeismerkedtünk, és ő mondta, hogy a legtöbb magyar, aki kint él, a kárpátaljai magyar, aki még a szovjet rendszer idején ment, tehát Észtországon, mert jobb volt az életszínvonal, vagy valami más. És még egy érdekes, amit én tőle tudtam meg, létezik nem olyan nagyon régóta, pár hónapja hihetetlen divattá vált az interneten a Skype-i, hogy jól? Skype-i, az észtek Skype-inak ejtik inkább. Akkor észtül mondtam, jutalag mondom. Tehát a Skype nevű program, amivel ugye lehet telefonálni az interneten. Teljesen ingyen. És ezt az észtek fejlesztették. Igen, ezt nekem egy barátom hívta fel a figyelmet, és azt mondta, hogy svéd. És aztán kiderült, hogy ez nem svéd, hanem észt. Most körülbelül 1 millió felhasználó van, aki be van jelentkezve rendszeresen, tehát többen használják a programot, de rendszeresen általában 1 millió körül lehet instant üzeneteket küldeni egymásnak. Lehet telefonálni egymással teljesen ingyen, a hangminőség az kiváló. És ami érdekes, hogy néhány hónapja lehet telefonálni vonalas számokra, sőt mobil számokra is bárhol a világon. Úgyhogy én Észtországban, amikor azonban kint voltam, azzal tudtam bárkinek telefonálni, tudom, 10 forintos percdíj a számítógépről. És fotóztál digitális fényképezőgéppel, küldözgettél nekünk linkeket is, amit a honlapunkon meg lehet találni, és meg gondolom ebből készül egy kutatási jelentés. Hát igen, több célcsoportra, úgy idézem, hogy a profi akarnék lenni, akkor azt mondom, több célcsoportra szálljuk ezeket az írásokat. Tehát készül majd egy angol nyelvű cikk közösen azzal a fiatalemberrel, akivel én kint voltam a kutatóintézetben, ami meghívott a Praxis intézet, a linkje fönn van az oldalon. Angol nyelvű cikk, csinálunk egy magyar nyelvű könyvet, Észtország út az információs társadalomba címmel, ami egy sorozatnak része, a finn és a maláj rész megjelent, az Európai Uniós, az most van kiadás alatt. És ezek az úti beszámolók, amik a blogomon megjelentek, ez a linkje az a www.ittk.hu/blog/pr, tehát a monogramon. Ahol egyébként kellő személyes hangvétellel találkozhat az olvasó. Személyes, hát egy napló, mégül is blog. Az pedig valamilyen úti beszámolószerű formában fog megjelenni, nem ígérem, hogy most, de valamikor minden. És mi lesz a következő ország? Hezitálok, hát Csehország vagy Szlovákia mindenféleképpen benne lesz ebbe a körbe, esetleg Szlovénia és Románia vagy Bulgária. Lengyelország? Hát Lengyelország az igazság, hogy nagy országot azért nem jó választani, mert a közlekedés, tehát hogy a kulcsembereknek a meginterjúvolása vagy megkérdezés, az mondjuk egy Lengyelország nyílt országban nagyon nehezen megoldható. Mi látszik, a lélekszám tényleg kulcs tényező ebben ezen a területen? Igen, szerintem ugye az első csoport ebben a kelet-európai blokkban az észt, cseh, szlovén. Tehát ebből egy most már megvolt. A következő blokk az a lengyel, szlovák, magyar, és a következő pedig a bulgár. Én minden esetre irigyellek rettenetesen, most jól lenni kutató-szociológusnak, mert végigjárhatod a kedvenc témád miatt az egész európai kontinenst. Hát igen, hogyha van, aki megfinanszírozza, ugye most az IHM-nek a támogatásáról voltam kint, de nincs rá garancia, hogy a közeljövőben újra sikerül valamilyen pénzforrás bevonni, úgyhogy aki hallja, adja át. Adja át. És adja oda. Igen. További jó kutatást. Köszönöm. Arról beszélgettünk műsor előtt Csetmen Balázssal, hogy ha valaki csak azért venne számítógépet otthonra, mondjuk Ferencvárosban, de aztán majd később máshol is, hogy elektronikusan ügyintézzen, ilyen csúnyán fejezem ki magam, akkor vajon milyen gépet érdemes beszereznie, meg nem csak a gépről van itt szó, hanem egy komplett rendszerről. Uh-huh. Milyen internet csatlakozást vegyen hozzá, milyen védelmet, stb. Én gondolkoztam ezen, és végül is abban állapodtunk meg, amikor beszélgettünk, hogy talán ennek nincs értelme így önmagában ki ezt így kiemelni, hogy most akkor én csak arra fogom használni a számítógépet, hogy... Nem életközeli a példa. Igen. Viszont, hogyha az ember arra vesz otthon számítógépet, hogy ezt is csinálja, meg mondjuk internetezzen is egy kicsit szöveget szerkeszten, tehát ilyen irodai jellegű dolgokat csináljon, de leginkább internetezzen és az interneten keresztül intéz ezeket a ügyintézési dolgokat, akkor egy egyszerű gépet kell vennie, és talán pont ez a lényeg, hogy radikálisan el kell határolódni a jelenlegi modern csúcskategóriát képviselő rettentő drága hardverektől és számító konfigurációktól. Erőgépektől. Hogy egyszerűen fejezem ki magam, nincs rá szükség. Pontosan, nincsen rá szükség, és így rengeteg pénzt is spórolhat meg magának. Azon gondolkoztam idefele jövet, hogy a legjobban akkor járna, hogyha bemenne egy kisebb boltba, mert az az igazság, hogy manapság, ha bemész egy számítógépes boltba, ahol konfigurációkat lehet venni, ott nem biztos, hogy összeraktak neked egy ilyen gépet. Ott ők szeretnék eladni a jelenlegi raktárkészletet, amiben a modernebb cuccok vannak. Tehát egy olyan kisebb boltba érdemes volna bemenni, ahol esetleg gyűjtik, szétszerelik a régebbi gépeket, és onnan használt, akár használt jó minőségű alkatrészekből összerakni ezt a gépet. Mindenképpen AMD konfigurációra gondolnék, mert az jól olcsóbb, mint az Intel. Akár mondjuk 3-4 évvel ezelőtt is simán elég volna. Nem kéne bele talán még csak túl sok memória sem, nem kell bele igazi csúcskategóriás grafikus kártya, hiszen minek? Mert csak egy kétdimenziós képet, a böngészőnek a képét fogjuk nézni. Úgyhogy nagyjából ez a hardware része a dolognak. Ami a szoftvert illeti, hát az egy érdekes kérdés például, hogy Internet Explorer-t merünk-e használni például ügyintézésre. Ugye a rengeteg biztonsági rés miatt megkockáztatja az ember, hogy az ilyen ügyintézésnél, ahol nekem fontos adataimat esetleg el kell küldenem az interneten keresztül, rábízom az Explorerre. Hát mire bízzuk rá? Vagy esetleg keresek egy alternatív böngészőt, uh-huh. akár az Operát, akár a Mozillát, akár a Firefoxot, és azzal kezdek el barátkozni. Ez is vagy egy... hát kellőképpen nagy szoftveres páncélzatot emelünk a gép köré. Így van, mindenképpen szükségünk lesz egy tűzfalra, mindenképpen szükségünk lesz vírusölőre, tehát az már csak egyáltalán a számítógép biztonságát megvédeni. Ez az, amivel nem szabad takarékoskodni. Így van, pontosan. És azon is beszélgettünk, hogy esetleg jelszavak menedzselésére, jelszavak tárolására valamilyen programot keresni. Mostanában a nagy biztonságtechnikai cégek jönnek ki ilyen szoftverekkel. Mondok egy példát, Symantec-nek van például ilyen password manager programja, ami direkt erre készült, de az alternatív böngészőkben is van erre szolgáltatás, ahol például egy saját főjelszóval le tudod védeni ezt az egészet, tehát mások nem férhetnek hozzá a te jelszótárathoz, és te viszont bármikor, és ugye a gép is segít ennek megjegyzésében. Hogyha valaki mondjuk egy szöveges fájlban tárolja el a jelszavait, akkor kiteszi veszélynek? Hát nem tudom, azért hogyha akármilyen nevet adnának a szöveges fájlnak, nem biztos, hogy pont azt megtalálják és bele fognak nézni, de hát induljunk ki abból, hogy a tűzfal megvédi a számítógépét, tehát elméletleg akkor sem majd, hogyha egy szöveges fájlba rakja. Még egy szempont, az internet csatlakozás. Így van, ugye, de tényleg. Ha takarékoskodunk a géppel, akkor az ember azt gondolná, hogy akkor egy hát ilyen akár modemes. Egy ilyen nagyon régi modemes csatlakozás is szóba jött, de szerintem érdemes inkább egy olcsóbb, most elő fognak jönni ezek az olcsóbb, kisebb sávszélességű, de már szélessávú internet kapcsolat. Egy ilyenre fizetnék elő mindenki, mondjuk egy ilyen 384 kilobájtosra. Én is erre gondoltam, mert azért a modemes időnként így le lesz szakadozik. Igen. És az mondjuk egy ilyen e-bankolásnál, vagy akár hát, nem biztos, adatot hogy kérünk az önkormányzattól. Hát nem csak arról van szó, hát most már tele van minden flash-sel az interneten, és mire egy modemen minden lejön, hát azért van, az borzasztó, én hosszú éveken keresztül ezt csináltam. Szóval akkor ez egy speciális alkalmazás, egyszerű gép, de erős védelem, és nagy sávszélességű internet. Igen. Atti? Én még a böngészőhöz hozzászólnék, hogy nem biztos például, hogy az én bankomnak az oldala megjelenik. Nagyon jó észrevétel, igen, ezeket az online bankrendszereket nem nagyon fejlesztik úgy, hogy figyelembe vennék azt, hogy esetleg nem csak az Internet Explorer van a világon, tehát mindenképpen mielőtt böngészőt választunk, próbáljuk ki a saját rendszerünkkel. Kati, sok zenét hallgatsz a számítógépen? Igen. Költögetsz le? Sok-sok illegális zenét? Én soha. Ezt a barátnőmre bízom. Ja, értem. És ő kölcsön adja a lemezeit. Azonnal átküldi. Most is kértem tőle például 2 számot, és azonnal rendelkezésemre állt. Mondjuk kicsit döfködni kell, de megvan. Az a lényeg. De egyébként nem szeretem, tehát nem szoktam. Én erről már nagyon régen leszoktam. Én mondjuk szerencsés helyzetben vagyok, mert olyan helyen dolgozom, ahol rengeteg már jogilag rendezett MP3 található, de ezt most hagyjuk, mert nem erről akarok beszélni. De ezért örülsz annak, hogy most mondjuk ez nekünk még nem jó, de ugye vannak gazdaságos boltok, most már a héten megnyílt az első gazdaságos benzinkút is, ennek örömére Angliában megnyílt az első internetes gazdaságos MP3 letöltő oldal, ahol több mint 400 ezer dal található meg már is így induláskor. Sajnos ezt mi még nem tudjuk használni, ugyanis bizonyos ilyen klubkártyával lehet hozzáférni, lehet letölteni a zenéket, ami csak is de Angliában ebben a... Nem, de nagyon olcsó. Uh-huh. Mitől tehát, gazdaságos? Attól gazdaságos, hogy nem profitorientált a dolog. Tehát, hogyha most Magyarországon, vagy bárhol a világon MP3-at szeretnél letölteni legálisan, akkor ott van ugye, amit az SMS szerverért fizetsz, egyszer egy olyan díjat rátesznek, a jogdíjat ráteszik, és akkor plusz még valamennyi ilyen hasznot is rátesznek egy-egy számra. Pontosítsunk, hogy nem arról van szó, hogy nem profitorientált, mert mondjuk egy áruházláncnál az kell, hogy profitorientált legyen, csak mondjuk nem annyira profitorientált. Hát nem tudom, én az összegeket elnézve nem hiszem, hogy ilyen bármilyen másképp egy cég nem fog szolgáltatást indítani. Igen, de ennek a cégnek szerintem olyannyira mindegy ez már. Olyan hatalmas cégről beszélünk, hogy itt nem hiszem, hogy a profit hogy perverzióból beindítja. Igen. Úgyhogy majd, ha lehet, akkor kipróbálod? Persze, hogy ne. Hát akkor ennyit erről. Sokat foglalkoztunk a házi mozival, az otthoni számítógép rendszerekkel, sőt a CD és lemez formátumokkal is. Igen, és legutóbb ráadásul ugye a szórakoztató számítógéppel, tehát igen, az EPC-vel, Entertainment PC-vel. Mindezek közös halmaza lesz a mostani szó. Igen, tehát egy olyan technológiát jelez az a kifejezés, amivel foglalkozunk, ami tulajdonképpen tényleg ebbe a körbe illik bele. Ugye mire használják az emberek a DVD-t, hogy mozifilmeket néznek rajta, és nekem ugyan nincsen DVD-n, de ugye el tudom képzelni, hogy milyen bosszantó lehet, amikor egy film közben úgy meg kell fordítani, vagy ki kell venni a lemezt, vagy szóval nem fér rá, vagy egy másik lemezt kell betenni, hiszen azért... Sőt, egyébként házi mozizás közben már eddig is előfordult egy gyárilag készített DVD-knél, rá is írják a dobozra, hogy a rétegváltás az igen, rövid kimaradást, vagy akadozást szóval okozhat. Igen, szóval valamilyen váltást, ez olyan bosszantó lehet. Na most, hát persze most egy kicsit megzavartam, hogy rétegváltás, pont erről akarok beszélni, hiszen a DVD lemezek között most már tudjuk, és mi is foglalkoztunk vele itt, hogy rengetegféle formátum létezik, a DVD minuszer, meg pluszer, meg ilyenek. RV, és abból is RV, minusz, plusz, és DVD, RAM, ilyen is van. Igen, lényeg az, hogy mostanában egy prospektusban láttam egy kifejezést, ami nagyon megtetszett nekem, pont a rétegváltással kapcsolatban ugye nyilvánvaló, hogy az előre gyártott mozifilmeket tartalmazó ugye DVD-knél, hát azok már több rétegűek már egy ideje, de már kereskedelmi forgalomban is kaphatóak a 2 rétegű DVD pluszer író és újraíró berendezések. A nagyobb üzletekben ilyeneket lehet már kapni, és az a kifejezés tetszik nekem, hogy 2 rétegű. És bocsánat, csak egy megjegyzés, hogy ez azért jó, mert az eddigi írható lemezek, amiket otthoni használatra vehettünk meg, azok csak 4,7 gigabájtot tartalmazhattak. Ez pedig 8,5-öt. Így van, tehát 2-szer annyit lehet rátenni. Igen, tehát körülbelül azt írta az ismertetés, hogy körülbelül 4 órányi film fér egy ilyen technológiai lemezre rá. Na, nyelvileg tényleg az érdekel, hogy az érdekes benne, hogy ugye ez hogy néz ki? DVD plusz RDL. Ez már egy kicsit hosszú mozaik szónak tűnik. És nagyon jó pofa, hogy egész egyszerűen a DL az mit jelent? Double layer, tehát dupla réteg. És egyszerűen lefordították magyarra 2 rétegű. És ez milyen jó. 2 rétegű pluszer, ennyivel meg lehet oldani az egésznek a szakszerű jelölés. És az eredeti rövidítés ugyanúgy DVD, RDL? DVD plusz RDL. Hát akkor ez nekik sokkal rosszabb, ugye? Magyarul jobban hangzik. Jobban hangzik, igen. Infószoltár jövő héten is, és eddig tartott ma a Modemidők, a honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeket pedig a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátummal. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztal társaságát hallották. Viszont hallásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon, a hangtárban.